ओशो तुम बिन नगरी नगरी ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन ओंकार की राम कहानी तक पहुँचाता कौन दुनिया तक पहुँचाता कौन ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता बिसरी आत्मा का रस फिर से हमें चखाता कौन भूली बिसरी आत्मा का रस फिर से हमें चखाता कौन गहरी नींद में सोए जग को गहरी नींद में सोए जग को सपनों से जगाता कौन सपनों से जगाता प्रश्नों का हल छिपा मौन में ऐसी बात बताता कौन प्रश्नों का हल छिपा मौन में ऐसी बात बताता कौन प्रीति से भक्ति जन में ये प्रीति से भक्ति जन में ये भेद हमें समझाता कौन भेद हमें समझाता कौन ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन हमारे ओशो प्यारे ओशो जय जय ओशो एक नहीं दो चार नहीं जहाँ थी लाखों आवाजें एक नहीं दो चार नहीं जहाँ थी लाखों आवाजें ऐसे मैं फिर एक खुदा की ऐसे मैं फिर एक खुदा की खामोशी सुनवाता कौन खामोशी सुनवाता कौन ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन वाई वाई वाई वाई वाई चांद सितारे जुगनू सूरज सबके सब फीके पड़ गए चांद सितारे जुगनू सूरज सबके सब फीके पड़ गए खुद के भीतर नूर खुदा का खुद के भीतर नूर खुदा का बंदों को दिखलाता कौन बंदों को दिखलाता कौन ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन ओशो ओशो प्यासा मंदिर सुना, डरा डरा सारा आलम। दरिया प्यासा मंदिर सुना, डरा डरा सारा आलम। सहमो से खुश फहम लतीफे, सहमो से खुश फहम लतीफे। कहता कौन हंसाता कौन, कहता कौन हंसाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन। हमारे ओशो प्यारे ओशो, जय जय ओशो। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन। जीवन ही है प्रभु स्वयं में, जीवन ही है प्रभु स्वयं में। खोजो हमें बताता कौन, खोजो हमें बताता जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भी पार है कुछ सिखलाता कौन। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भी पार है कुछ सिखलाता कौन। शून्य की नाव बना के हमको, शून्य की नाव बना के हमको। भवसागर तरवाता कौन, भवसागर तरवाता। इस अंधियारी दुनिया में ज्ञान के दीप जलाता कौन। इस अंधियारी दुनिया में ध्यान के दीप जलाता कौन। रोम रोम में बसे राम का, रोम रोम में बसे राम का। नाम हमें सुनवाता कौन, नाम हमें सुनवाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन। ओशो ओशो ओशो ओशो, ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता। Oh, show, tum bin nagri.